فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقيستيال ميلك استوى جوكتا كسو دوادا برنامج كالروحة عاوانا قد بدأتكم مقليسان وحا كمدا قرح كان عيش شبه الله وسعو قاري لوغ قبي ششايها أفريكانتا عيلا شبيها أولوغو ويري عيدا من كترسان دولة فدرالكا نبضون محمد أحمد قولي محو كيري قيري دا عبد العسيس أفريكا wareesiyal waan tahmari jireen laakiin markaas dibaatadan badan iyo mooryaanimadan iyo gaalnimadan kuma uusan tilaabsan wareesiga waan sii jiray. Waxaad maqli doontaan wareysi aynu la yeelanayna badoonka maxaa lagu qiimeeyay oohinta iyo baroorta ay wariyasha dawladda federaalka ka muujiyeen dilkii Cabdi Cassis Afrika. Dariiqada u furan waxa weeyaan de oohintaas iyo ciirkaanbigaas iyo waxa weeyaan de taxsiidaas iyo maaragtay qamuunyadaas iyo furul yaqiinkaas iyo hoggaayo baaye iyo wax la mid ah iyo calaacal. Waxaan idin haynaa wareysi aynu arinta kala yeelanay qurba joog xog ogaal ah. Wararka ka baxsan Soomaaliyana waxaad dhageysan doontaan taageerayaasha ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo Mareykanka ku yiri 1993 wixii aad kala kulantay Muqdisho ayaad kala kulmi doontaa Itoobiya. We say we are here to say no more Afghanistan, no more Syria in Ethiopia. Ethiopia can decide its own fate. Xaalad akran oo wali ka taagan dalka Ethiopia iyo ciidamada TPLF oo la wareegay magaalooyin hor leh safaaradda Mareykanka ee ku taala dhulka muslimka ah ee Falastiin oo uga digtay Ameerikaanka inay aadaan magaalada barakeysan ee Al-Qudus iyo weeraro gaari jirsiin ah oo dhaliyay dhimasho iyo dhaawac tiro badan oo ka dhacay gudaha dalka Mareykanka. Qodobadaasi ayaad caawa ku dhageysan doontaan barnaamijka waa mar kaliya nuux. Fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو. وهبين أحدها تاريخ دون وحى أي كوبي جنتهاي سداد يتبنك بيش ربيع الثاني سنة كل أفر بقول أفرتن يسد أحد هجرجة وافخسرنا لبيع لباتنك بيشكو يتبنات سنة لبذا كل يكو يلباتنك أنجد قلنا برنامجك. qarax ka dhacay gobolka shabeelaha hoose ayaa lagu gubay gaari gaashaan oo ay la socdeen ciidamada tirsan afrikaanta. Deegaanka ee Lureego oo shabeelaha hoose ka tirsan ayaa maanta lagu qarxiyay gaari taw ah oo ay leeyihiin ciidamada afrikaanta. Goobta waxaa ku soo dagtay diyaarad kuwa qumaatiga u kaca, waxaana ay halka ka qaaday meydadka iyo dhaawacyada ciidamada shisheeye. Geeska kale ceelasha biyaha waxaa maanta lagu weeraray ciidamo lugeynaya oo ka tirsan dowladda federaalka, waxaana jiray khasaare soo gaaray. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. قد بكر أيانا قصة مقان وحانا كمده أقويهن محمود أغاس أو قيمين كسمي أو هنت إيا برورتا ورياشة دولة فدرالك أي كموجيان دلك عبد العزيز أفريكا إيا قار كمده دوينها الصوماليات أو كهضي dilkii xarakada shabaab mujahideen muqdisho ay ugu geysatay agaasimihi radio muqdisho. Laakin markan abadoon maxamed ahmed guuleed oo kamid ah wax garadka magaalada muqdisho ayaa ka hadlay geerida abd alaziz afrika. Nabadoonka waxa uu sheegay heer muqdisho inay aad ugu farxeen abd alaziz afrika oo dhibaatooyin badan u geystay dadka ku dhaqan muqdisho. Dad badan baa ku farxay dilkiis oo rag badan iyo maaragtay gabdho badan oo muqdisho jooga ummad badan baa ku farxay. Intii maaragtay xanaantiisa ogeyd oo dhan baa la soo ogeysay, xamar baa layga soo wacay. Dadkii yaqiina oo waa isku digdiren qofka saaxiibkii qofka aaskii arrin farxad leh oo farxad taas dad badan oo soomaaliyeed oo muslimiina saamaysay bay ahayd dilkiis. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa kii dilay ilaahay jannatu firdowsa inuu geeyo. Heer intaan la eg in reer muqdisho ay ugu farxaan geerida cadcis afrika maxaa gaarsiiyey? Waxaa gaarsiiyey horta wariye ma uusa ahayn mooryaan buu ahaa anshaxun. Inta hadda aan baranay oo mooryaan muqdisho iyo meelaha la midaho ridada iyo gaaladu joogaan, ninka ugu anshaxun buu ahaa oo ugu dhibaatayn badan oo wariye kariya ma ahayn. Hadda ciidanku sheegana waa ahaa mooryaanta dadka intuu qabto oo jirdilo ayuu wuxuu oran jiray shabaab baan ahayde. Waxaa laga yaabaa dad badan oo haddee lay ku oranay aan shabaab ahayn, jirdilka iyo tacdiidinta intay u adkaysan waayeen inay iska yiraahaan shabaabba ayaan nahay oo saas lagu diray gaalada ku dis. Marka ummadiibuu nafti u keenay dhibaatadiisu dad badan ayay haddee lay ku oranayay oo muqdisho iyo meelo lamida inta gaaladu xukunto ayay saamaysay dhibtiisa oo wada gaar. Weriyana laguma tilmaami karin nin anshaxumada ku barbaaray buu ahaa, nin mooryaanu ahaa. Weriyaashu xataa asaas ma ahan, way isdaamaan. Intii weriyaal kaloo mooryaana oo bahwadaag la ahayd waxna gacanta mujaahidiintay ku baxeen, waxna waa carare. Asagana hadde maaragtay xilligiisa habeen kiida weyd ku ekaa, marka ilaahay baa looga mahad celinaya. Gaal ahaan gacanta mujaahidiinta maaragtay lagu cadaaboo ka qabatay mujaahidiintana ilaahay dambigooda ha dhaafaan leedahay. Ninkaa dilkiisa intii soo agaasintay, intii maskax iyo mur ka geysatay, waa u hambalyaynayna, waana u ducaynayna. Waa hagaag. Odayaasha, in Muqdisho ayaad ka mid tahay idaacadaha Muqdishona waad ka hadli jirtay. Cabdicasiis, wax wada shaqeyn ama idiin dhexmartay waagii aad wada hadasheenna maxaad isa dhaafsateen? Horta markii hore f t m buu shaqo ka bilaabay, muddo kabacdina wuxuu u wareegay idaacaddii Codka Nabadda u wareegay. Berigaas intaan dee dulmiga intuu uu soo aad dulmidiisu usoo shaacbixin buu ahaa, way wareysan jiray. Haddee lay ku oran yahay wareysiyaal waana dhex mari jireen, laakiin markaas dhibaatadan badan iyo mooryaanimadan iyo gaalnimadan kuma uusan tilaabsan. Wareysiga waan siin jiray, wariye cusub baan hadda maaragtay saaxada isgaarsiinta soo galay ayaan maaragtay ayaan moodi jiray. Marka sida uu u hadlo markuu idaacadda joogay dameenna raadiyo Muqdisho halkaa ku wareegay, qof xushoonaya uma hadli jirin sidaas siduu hadallada u dhigahayo. Haddana wuxuu ku gaamuray oo ku caabaxay islaan nacaylka. Doon Fartaag, in waxaad leedahay Afrika in waa uu ka duwanaa wariyaasha kale marka loo eego islaam naceebka iyo dhibaatooyinka gaamuray ee qalbigiisa ku duugnaa, maxaa marka u sabab ahaabay kula tahay adigu shaqsiyan in heerkaasi uu gaaro? Waxaa u sabab ahaabay ilatay horta maaragtay asalkii hore wuxuu ahaa dadka ka samaysan ehelu sharka, heerkaas waxaa gaarsiiyey adduunyo iyo maaragtay gaalada waxaa ku siiso iyo saqeebta raadis iyo xoolo adduunyaa gaarsiiyey. Waayo gaaladu ninka haddee lay ku oran yahay islaamka naceb waxbay siisaa. Hadda beri dhexdaasa waxaa dhacay wariyaash ku sheegii maaragtay ridada iyo gaalada la shaqeysa, gaaladu xalanay ku marti qaaday, lacagay siisay. Waxay yidhaaheen maaragta annaga madaafiicda aadinno xalana ka rinna, tax control ma daafi karto, idinkuna madaafiicda abka ka riddaan ka qaarad ka qaarad bay tagtaan. Waayo barbagaandadaasay fidiyaan iyo maaragtay muslim nacaybka iyo muslimkaa jabay bay yidhaahaan. Marka saasaa ku kaliftay dadka sandareetadaas gaalada raacay oo gaaloobay buu ahaa. Xilli xataa waxaa jirtay dhinacaas oo Tawfiiq iyo meelahaas isbaara u ooli jirtay intuusa xaafadda soo gelin. Ninkaasi koobka anshaxumada ayuu qaaday, koobka alla ka fogaashuhu qaaday. Xisaabtiisu allay u taalo haddee lay ku oran yahay ilaahay bay agtaas xisaabkiisu allah la xisaabtamahay. Marka adigu nin anshaxun waa ahaa. Waa tahay 2009 ayuu ku biiray warbaahinta dowladda. Xilligaasi ka dambeeyeyna runtii wuxuu ahaa nin shaqo adag u hayay dowladda. Dowladda ka waran sidee buu u saameynayaa geeridiisa? Dowladda waa saameynaya, haddaba kuwa u tacsiyeynayo ilaahay ha u naxariisto ayaan idaacadaha ka maqlaayo. Wuu saameynayaa dowladda haddee lay ku oran yahay dulmiga ninka u haga oo qaaradaha gaarsiiya oo beenta iyo barabagaandada nimankaas dowladna ma ahana ridada u qaabilsiisan buu ahaa. Warbaahintaasuu ka faafin jiray haddee lay ku oran yahay islaankaa la jabshay maaragtay gaaladii baa guuleysatay, xaggay tahay waxbaa la muslimiinta waa la qabqabanhayaa. Marka dowladda ku sheega saameyn buu haddee lay ku oran yahay kulaa ayaga laftooda waa wax anshaxuno, dowladba ma ahan ayaga laftooda anshax. Waxay u baahan yihiin dhaqan celin u baahan, meesha dowladda kama jirto, wadankuna dowlad male. Hadduu dowlad leeyahay heerkaas uma sugnaadeeno gaala ilaa iyadoo aan sharci ahayn maaragtay ciidamadeeda iyo cid walba iskama soo gasheen iyadoo aan cidina kontrolin. Marka dowlad ma ahana waxa weeye qaab gaalada iyo gumaystayaashu soo dhiseen oo rabaan inay dalka ku qabsadaan oo ku xalaalaystaan dadka shacabka ahna maaragtay lagu qaldan weeye meesha dowladna kama jirta aduu kooxdaas ridada saameyn weyn buu ku yeelanayaa aad bay uga naxeen waayo kaalin weyn ayuu u hayay oo islaan nacaybka ah dhallinyarada muqdisho oo qaarkood aan la hadlay intuu noolaa iyo haddaba waxay leeyihiin dhibaatooyin adag buu nagu hayay oo ka waran cabsida uu ku beeray dhallinyarada muslimiinta hadda qaarre walwal bay muqdisho kula noolaadeen qaarre dadkiisa u haajireen intaas waxaa u dheeraa gabdhaha kufsigooda iyo maaragtay suu gabdhaha u farxumeeyo iyo suu gabdhaha u handadi jiray rag iyo dumarba dhallinyarada reer muqdisho dhibaata badan buu ku hayay cabsi bay hadda eley kuuran yahay kula noolaadeen magaalada laakiin ilaahay baa ka farxiyado ilaahay baa ka qabtay maanta hadda eley kuuran yahay rag badan ba oo dhallinyaraa oo gabdho iyo wiyal balahay waxaa niyadooda ku jirtay inay cabdicasiis africa dalka uga taga kuwana waa uga tageen dhibaatadii uu kuwa wariyaalku sheegaa ku barbaarshay wariyaashii baa qaar cararay kuwii sheeganhayo ayaga laftigooda asha xuma dhibaato badan buu ummadda u horseeday ninkaasi waagaag nabadoon fartaag ugu dambeyntii in wariyaal badan oo warbaahinta dowladda ka shaqeeya oo cabdicasiis xirfadday ahaayeen waad garanaysaa qaarkood gudihii dalka way ka carareen ugu dambeyntii bal hadal haddii lagu yidhaahdo fursadan adigoo ka faa'iidaysanaya maxaad kula talin lahayd waxaan kula talin lahaa nimanka cabdicasiis africa uu barbaarshay oo ashaxumada ku hogaashay waa arkaysaan meesha uu ku dambeeyey iyo sidaa u dambeeyey iyo cawaaqib xumada uu maaragtay la kulmay waad arkaysaan waxaan kula barbaarmi lahaa ilaahay u toobad keena oo qadkii cabdicasiis africa uu idiin jeexay ka soo hara oo ilaahay uga toobad keenaan odhan lahaa dabbihiisii baad ku socotaane inta goorgoortay oo aad nooshihiin malag goob meelu idiinsii jira ma taqaaniin ilaahay baa yaqaane ilaahay u toobad keena ilaahay idin abuurtay oo laxaadka idiin yeelay oo indhaha idiin yeelay ilaahay u toobad keena ilaahayna barya caqliga idinka maqano idinka lunshay oo idinka lumay inuu idiin soo cesho saasaan hadeelay kure kula dardaarmi lahaa dadka shacabka ahna waxaan leedahay ilaahay idinka qabtay u mahad celiyo u shukriya ayaan leedahay waxaad sheegtay in shisheeyaha mar ay wariyaasha waceen lacag ay siiyeen marka halkaa makaaga muuqataa nabadoone in shisheeyuhu dadka afka kula shaqeeya iyo kuwa militari ahaan kula shaqeeya ee ciidanka u ah in khatartooda ay aada u daran tahay kuwa makarofoonada u ah ee afkooda ku taageera aada bay khatartooda u daran tahay qof kasta oo gaaladaas gacan saar la leh kii xoolaha u geeyo hilibka u gala qudaarta kii u geeya kii afka kula shaqeeya haddinka kii kula shaqeeya iyo militari ahaan ba maaragta arrin kuwaan dowladda sheegan haya waxaasoo dhan khatarteeday leedahay nimankaan hadda dowlad ma ahane gaaladaa soo dhistay waxa ay dastuurka hadda eley kuuriyo ku sheegayaan gaaladaa usoo samaysay canada iyo germaniya ha usoo sameeyey markay soo sameynay iyo qaabka loo sameynayay qof soomaaliya lagalama tashan markii gaaladu siday rabaan ay usoo qoraan ayaa soddon iyo kow nin oo xildhibaan oo ninkii jinni boqor la odhan jiray jeermaan u yahay oo ingiriiska iyo qaabba inta la culaa waxaa la yidhi af soomaali u bedela marka maaragtay waxa dhan oo soomaaliya dhinaca ribada ka jira wax dalka iyo dadka iyo diinta khatar ku aweey nin af kula shaqeeya nin adun kula shaqeeya iyo nin qudaad iyo raashin u geeya iyo maaragtay nin guri ka keedaya ilaahay aakhira ka kaasayn doona ummaddaas waxaan leedahay gaal iyo muslim dabkoodi isma gaare ha u kaalmaynina yoon minan ayaa gaaladu hadda eley kuuran waa degaysaan sidii ridadii daalimaan ay dayaaradaha baallahooda ugu dhagaayeen xilli aad ugu dhegtaan baad gaari doontaan inta goorgoortay ka haraan leedahay gaalada ummaddaas soomaaliya oo ilaahay u toobad keena kaasi waxa uu ahaa nabadoon maxamed axmed guule oo ka mid ah odayaasha dhaqanka maxamuud ugaas oo ka mid ah aqoon-yahanada qurba joogta ah xoga badanna ka haya duulaanka soomaaliya ayaa qiimeeyey ooyinta iyo baroorta ay wariyaasha dowladda federaalka ka muujiyeen dilkii cabdilcasiis afrika ku soo dhowaada waraysi aynu ka qaadnay maxamuud ugaas waxaana waraysigan la yeeshay wariyaheena cabdifatax filbin محمد مركهر وما حيقيمين تادا ويرارك إيو ماشا وكدعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو سلام يا عبد الفتاح إيو العلاقة إيو الفرقان إيو لغيست يا شباب وعليكم السلام هدان سؤال شو صلاة بتو أعضاداس يدلك لغيست ننكاس عبد العسيس أفريكا الأورني شغديسونا لغوت المامي أما سيدو الشيغان جرايا هيد وريا نمالا حنا من سنة هاي إنو هرتا أوسان شغديسو سيداس لو شيغي أي سنة هاي iyo xubin kamid ah laamahan ay ka kooban tahay dawladan ee federaalku gaar ahaan qaybteedan xarunta ay u tahay magaalada Muqdisho caasimadda marka dilka loo geystay iyo dhacdadaas runtii waxay ka dhigan tahay ama lagu macneyn kara ama ay xaqiiqatan ba tahay mid kamid ah taxane silsilada oo maaragtay soo socday muddo dhowr 17 sano ah ee uu dagaalku ka socday ee wadanka taxane khaarijin lagu la kacay xubnihii ugu sarsareeyay dhammaan hay'adahan ay ka kooban tahay ee dawladani aan waxaan aaminsanahay dhacdada ama aan isleeyahay dhacdada ugu sokeysa hadda ugu dhow ee la xasuusan yahay inay tahay dilkii xafiiskiisa dhexdiisa lagu dhixdilay ninkii dhamaa ee ugu magacaawnaa gudoomiyaha gobolka Baraadir iyo duqa magaalada Muqdisho engineer yariiso 2009kii hadda 2 sano ka hor dhacdadaas oo runtii muujisay heerka ay gaarsiisan tahay dacfiga iyo tabardarada iyo kala daadsanaanta iyo maaragtay beegsiga lagu hayo iyo sida loo ugaarsanayo xubnaha iyo maaragtay madaxda hay'adahan kala duwan ee dawladdan waxaan moodaa dhacdooyinka maaragtay dadka lagu khaarijiyay intooda badan meel madaxtooyada maaragtay tilaabooyin iyo maaragtay mitraad u jirta meelaha wasaaradaha ugu tirada badan ay ku yaalaan inay ka dhacaan marka runtii waa mid tusaaleyaashaas hore la mid ah oo maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad cadeynaya ama maaragtay na tusaaleynaya nooca dagaalka wadanka ka socda iyo maaragtay meelaha la kala joogo iyo si qolana waxaanay dhab uga yihiin oo maaragtay 24 saac ay ugu hawlan tahay qolana ay tahay un qolo maaragtay yoolkeedu yahay un inay maaragtay luflufishay ay ka soo qaateen inay hoteelada derbiya dhaadheer loo sameeyay maaragtay ay ku dhex maaragtay baabashaan halkaas ay maaragtay TV-yada madax ay ka sheegtaan marka maxaa la dhigi karaya way xambaarsanayd dhacdadan waxaan moodaa dhacdadan inuu xambaarsanaa fariin ka duwan fariinta ay xambaarsan tahay tusaale ahaan dilalka loo geysanayo wasiirada iyo xildhibaanada dawladda ka tirsanaa oo kale tusaale ahaan waxaan filayaa xarakadu inay sheegtay in ninkan loo bartilmaameedsaday dil loo geystay nin wariye ah marka waxaad moodaa inuu maartay dhacdadani ay xambaarsanayd message ah ama fariin ah in qof tusaale ahaan wariye ah hadii ay kooxdaas wax u geysato ama tusaale ahaan qof madaxa ay wax u geysato ama sheekh ay wax u geysato ama askari ay wax u geysato in maaragtay falcelinta maaragtay ay had iyo jeer xarakadu ay ka sameysaa ay tahay in wax u dhigma ama maaragtay professionkaas iyo shaqadaas wax u eeg haya ama wax la mid ahaya in maaragtay arsigooda iyo maaragtay halbeegsigooda uu noqdo oo waxaan filayaa 2016kii dhacdadaas kadib in la sheegay inuu macnaha war saxaafadeedku ahaa in maaragtay calaamad cas ninkan si gooni ah loo saaray marka fariinta noocaasna way xambaarsan tahay oo ah meeshii aad naga taabataan inaan idinka taabanayno si gooni ah annagoo dagaal guud idin kula jirno wax maaragtay aan idin reebaynaaba inay jirinin in fariinta noocaasuna ay maaragtay uu xambaarsan yihiin dhacdooyinka noocaana dilkii Afrika kadib wariyaasha warbaahinta dawladda federaalka ah waa ay ooyeen markii la weydiiyay dareenkooda iyagoo horay hanjabaado uga diri jiray ashabaab taangiyada korkooda marka maxaa dhacay oo keenay ooyinta waa horta wax caadooyinka iyo maareeynta dhaqamadooda kamid ah waxa runtii aad moodaa inay dhaqan u noqotay ama dhaqanba ay u tahay munaasabadka tusaale ahaan bandhigyada ciidamada oo kale ay ku sameeyaan markii ay joogan xubnaha dawladdan iyo nidaamkan qaybta ka ii qaab bay u hadlaan oo awood bay sheegtaan tusaale ahaan xirfad ciidan bay sheegtaan tirabadni bay sheegtaan qalab military inay haystaan bay sheegtaan diyaarado iyo waxyaabo la mid ah iyo taangiyo iyo waxyaabo Turkiga iyo dawladaha la midka ah ay siiyaan bay sheegtaan saaxiibo fara badan inay adduunka ku leeyihiin bay sheegtaan cadawgooda iyo shabaab iyo dadka dagaalka kula jira inay maaragtay maalmo kooban ku soo afjari doonaan iyo waxyaabo noocaas ah ay daldalaan markii laakiin xaqiiqadu ay timaado oo ninkii warkaas idaacadda kalaha lala kaco oo la siibo falceliskooda iyo xaqiiqada maaragtay iyo warka ay ku hadlaan wuxuu noqdaa mid saaka bedelan oo baroor iyo oohin iyo تعسين أما ميال لغة صغيرة أما أنت كوفية اللي صغيرة شو تيفي قا تعسين لغة صغيرة يستي إن الله وإنا إليه رجعون ليه وحيابا نوعاسة إن بون نقضاء تبر إنتا دافسيسان نوحان أميسان هاي ديما هايانو حقيقة وح أي هاد مارك تي عيدان أهان يو مارك تي استراتيجية أهان يتقال أهان أي سمين كرين أو أي لهارين أو أي هكردين أو هاد ديب ويالو هاد مارك تي أولي ماني مجيران سيداسانا لوغا عدايستا يو مالون بطي لوغا ترسانا يا مركا طريقة أفرن وحاويان دي أو هنتاس يعيل كان بيغاس يو حاويان دي تحسيداس يو مارك تي قامويا داس يفرور يقنين كاس يو هو يو باي يو حلمد يعلاعل طريقة أمباد أفرن قد يدي أي كفها ملاهايين هورت النحر كتغالك كسعودة وحوية هاي سبب تغالك وسعودة برنامج داس كو كفش المي لابو أود يو حتى قدر يو رغنم ويالن وايي إن أي مارك تي حتى نيك عدو قودة أي مارك تي تغالك وكلوشيرو وأي حتى انت ربك النقضان أي نمان تغال كوشيرو اسكو أركارو مارك تي وغيران مركي وحلو جيستو ay maaragtay ilinta haday san joojin karin ay ugu yaraan kaamiradaha iyo TV-yada iyo dadka ay maaragtay ay ka qarsadaan marka waa koox dhankasta runtii nasiib darro in ka haysto in ayagaana isugu wacano de waxay sameeyeen dooxuba yeeshan waxay doorteen in ay maaragtay shisheeya iyo daba dhilifka iyo maaragtay inkasta iyo gaalada wadanka ku soo duushay oo maaragtay waxba umadii Soomaaliyeed aanu hanbeeyneen oo wax kasta oo khayraad oo aan lahayn boobaysa wax kasto oo wanaag ah aan aaminsanayna dagaalka kula jirta dadka nagiina maaragtay beerahooda iyo guriyahooda ku duxaynaysa de waxay maaragtay doorteen inay garab iyo maaragtay ay u noqdaan saaxiib ka dhigtaan oo ay walaal ka dhigtaan bay doorteen marka way ku qasban yihiin meeshaas iyo maaragtay meel ka sii liidata iyo meel ka sii xun iyo meel xil inay maalin walba maaratay isku arkaan ayagoo taagnaadaan oo ay ku ooyaan oo ka baruurtaan ugu dambeyntii dareen ayaa wariyaal badan ay ka bixiyeen dilkii Afrika inkastoo lagu kala aragti duwana waxa jiray hadii aad aragtay wariye Muqdisho jooga oo maqaalka qoray dhacdada isla markaana muqaarano u sameeyay Afrika iyo wariye ka tirsan xarakada Shabaab Xasan Xanafi maxaa kaaga baxay maqalkaas waxaan filayaa in fariinta ugu maaragtay culus ama maaragtay gunta uu ah gundiga uu ah oo gudbinaya waxay tahay mid kamida dhaqamada ay leeyihiin dadka nidaamyadan kamida oo ah alkaylu bimikyaalin in tusaale ahaan ay principle iyo mabda ay ku sheegaan oo ay dajiyaan oo aan ku dhaqana ay ku dhahaan markii tusaale ahaan ay ku waxay kaaga sheekeynayaan Soomaalinimo iyo waxyaabo noocaas oo waxay ku leeyihiin qofka Soomaaliga dhigis waa lama taabtaan waa xaraan haddana waxaad arkaysaa inay yihiin qolada ugu horeysa oo mabda'aas jabisa maqaalkani markaa wuxuu muujinayaa wariyannimo iyo saxaafad inay maaragtay qayb badan oo kamid ah dadkaas oo ay isku bahaystaan oo maaragtay qaarkood xuquuqda wariyeyaasha ay u doodaan qaarkood maaragtay markii nin wariye ah wax ku dhaca maaragtay ay ka naxaan ama u tacsiyadeeyaan ama dhibaatadaas ay la qayb qaataan ama gurmad un ay u sameeyaan laakiin qayb wariyeyaashii kamida marka wax gaaraan ay ku farxaan oo hambalyeeyaan oo hadii dil loo geystana ay dilka ku farxaan qoladii disheena maaragtay ay ugu maaragtay hambalyeeyaan oo ku bogaadiyaan runtiina ay maaragtay u arkaan maaragtay nin cadaw ahaa iyo wax noocaas oo maaragtay meesha laga saaray oo la dilay oo argagixisay iyo waxyaabo la mid ah sida ninka 2016 maaragtay la toogtay oo kale markii maaragtay hadana nin kale la dilo oo isla wariyihiinana ay warka khilaafsan ay hadana ku hadlayaan sida kan oo kale marka waxaad moodaa inuu toosh ku ifinayo munaafaqada halkaas ka jirto oo dhaqanka u ah oo intay maaragtay waxyaabo wariyannimo iyo saxfahaafad iyo xuquuq iyo waxyaabaha intay sheegan hadana qayb dadkii miinadaas lahaa kamid ah kaliya ay u ogol yihiin waxaad kaloo moodaa inuu iftiiminayo ayadana xaqiiqada ah wariyeyaashu iyo ninka wariyaha ahu inuusan ahayn geed meel cilaa ka baxay waxa uu gudbinayo markasta ay tahay afkaar iyo fahan iyo aragti iyo wacyi gooni ah uu ka turjumayo markasta oo dhacdooyinka uu ka waramayo si qalalan oo maaragtay mutaxan uusan uga warameynin wax kasta ay maaragtay tafsiir ay yeelanayaano in wariyuhu saaro iyo dhacdo kasta oo si gooniya inuu u tabiyo ama u wariyo uu ku qasban yahay sidaa darteedna ay lagama maarmaan tahay wariye kasta inuu maaragtay qolo un aragtideed ومارقتي أركتو أن ومارقتي وكو قناع سيهاي قيب كيهاي وكو يران ومارقتي قلبي أهان لتشو إن حقيقة لاسنا أيسان أهين إن من مارقتي لإسكا إن دتركر قولي هان مارقتي إنتا بدن ورياشا سيكتانا أي مارقتي إسكا إن دتران ودحدة حاد نمو إيو حيابا نو عازة أي شيكتان حقيقة أن أيسان دحدة حاد نقوم بكريم بحد سيكستوي أي سودايان وحد مودامر كتاسنا إن أيتهاي فرين لواد أو حنبار سيهاي مقالكن سؤال أيو مركو ويدين يا أهدي ما ركتي تصال أهان حسن حنفي كفر أحدين دي الكيسي حاد أغانا حيسان ننكان صوت والبود والبوري يا أهاي هدي أد منا كفر أحدين منا كان أحدين مياد وليش يغان كرتان إنا دحد حاتيين أو واح فكر قونية إنا آمسانين وقول قونية إنا لترنين إن مياد أد شيغان كرتان سؤال هاس أيو رنتي وحن بارسن يهي يمارة فريمها نوع عاسة كاسوحا وها محمود وقاس ورميي ورباهن تإسلامي قاهل الفرقان لين عكاليه قارك ميدا دادوينها الصوماليات أيا كأرك تقليبتي بالكي لوغيست عبد عزيز أفريكا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة العزاء ما شاء الله نمان ورياشا إذا عدا الفرقان كشقيا سيد مارك تابد فتاح وكالي نمان ورياشا نمان وانسلامي إله إذن حفظه إله إذن سوغو دعوة يو خير كدادك أسوغ بنيسان ما شاء الله هرتان ورأيي هدان كديبتو وحنك سوه الله يا قوالك بنادر هذا الرأيي كديبتو ودلك مرتدك أحوان سودويني يا وايو أنيون ولغي وأركين أبنعي واني استيباطا إنان دلو أنيون ولغي وأركين ماركتا مارك مرتدك أن آتي آتوان سودويني يا ولا لبضان أيو دباتي برس لكن السنة مارك تايورك إله سبحانه وتعالى نفتوض خقتي أيهاكو عبادستي مجاهدين تعمل والبعيجوغان صبرا وسقنادا إن شاء الله وادقولي سنيسان والليواني سان حداد صبرتان صبر كسيدي سبو مارك تايو دلقاد إيهو أباهاني هاي حلايها مجاهدين تعمل كستو إيجوغان قهلا دل الصبرتما لأن رسولك صلى الله عليه وسلم حولي هاي واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى أولي رسول صلى الله عليه وسلم أما إذا عاد الفرقان لما أنتن والذين سلام إليها إذن حفظه إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الفرقان وعليه السلام سلام على المركية ده أنا فكر كي اللي بتوه هالقلك لودي إنه مرتد أبدع سيس أفريقيا أدي أدي أنا وفرح سنة والله خبر كاس مكان ما خل أنا جدا فرح هذا إسفاق دوا يونيك صاحب بدن أكون دي إزجري مرة ندق عندهم مجاهدين تأنو كبحه ألا نكون هسان إنكاس أو ما أنت ريو ينك يعني وحب بدن أكوريو جرني إنه رمي أبدع سيس أفريقيا حوانين أو كعام بحي هاجر دام هذا إسلامك intu wiilal soo aruuriyo Soomaaliyeed wuxuu leeyahay oo masaakiin oo islaami tu soo aruuriyo wuxuu leeyahay argixis la shaqeynay hooyoyin badan ilintooda dhulka ku qoobanin kaas hooyoyin badan maanta ku faraxsan yihiin alxamdulillaah ala taagan yahay allah ku mahadsan oo maanta ninkaas gacanta mujaahidiinta ku bixiyay wax badan waa lagu duceysan jirdeen ninkan dhinac inuu noo dhaafo in abdacis afrika waxa ku xasuustaa wax way naxariis la ahan islaam naceeb qof kasto islaam iyo sunaka muqato xulay argagixisada miya marka allah na dhaafiyo mujaahidiinta waxa leeyahay allah in barakeeyo hor u socda cadawiin cagta hoosteed walaalkeenii iyo habeen hore naga farxiina ilaahay jannada firdaws ka waraabiyo amalkiis ilaahay ka aqbalo anagana gadaashis ilaahay ka boofidneeyo wa idin salaamay salaamullaahi alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu awalan halkan waxa ka salaamaya dadka muslimiinta meel ka soo ay joogan gaar ahaan dadka nooga koreeyo xagga halganka waan u duceynaynaa had iyo jeer waa anigoo ah walaalkeen Xasan Maxamed Nuur waxaan runtii wax lagu bishaareystaa inay mujaahidiinta Soomaaliya markastaba ay u taagan yihiin sidii loo argudi lahaa dhammaanka muslimiinta waxa muslimiinta guul weyn oo u soo hoytay ah oo wax lagu bishaareystaa oo wax Ilaahay looga hamdiyo ah in xalay markaasi adduunyada la dhaafiyo mujrimkii u weynaa waxaan leenahay guud ahaan muslimiinta hambalyo ayaadan leenahay allahu akbar ayaan leenahay barakallahu fiikum waxaa kaloo sidoo kale aan u mahadcelinayaa bahda alfurqaan waa idana runtii iclaamka islaamka iyo bishaaraadka iyo waxyaabaha la halmaalo aydana markaasi soo gudbinayso ayagana waxaan leeyahay barakallahu fiikum ونحن معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تسنتهين ولا لها الفرقان. وحن أدي أدو فرح سنة هاي عملية دي استشادي هاي حركة شباب المجاهدين أي كفلين قول كبنادر تاسو لك دلي مجرموين مجرموين ومسلم كديبي إسلام كديبوين كوهاي ولوما عبا عبد عساس أفريكا آدي أدبان غفر حاي الحمد لله ننكسو عن مدبضان كتاميني إن عن مرء مقلنا ديباتي ديسا لأن مسلمان تديباتي دي أوقيستي آم بو أحلى سوكو بكرايهين بو آدي أدبان غفر حسنا واسودو وين الحمد لله ثم الحمد لله أولا إلهي وكما أتصن ثانيا ولاليه فليي عملية داس ومجرم كاس ظالم كاقبطي مسلمين تا أيان آدو بماد علينينا آدي آذان أغو فرحسن هاي هبينكي عملية دلعضي مركي عام أقلني فرحدي عام بلوني آيا إله هاد فرحسن هاي الحمد لله ننكس وحيابا لغو حسوستنا لما سوكو بكرو وحيابا آدو إيا آدو لبضان آيا هايين وحكمي دي إنو أها تشاجوز وشقايا مريكنك لأن ما أنتي داس أيا مقليني تعسين تأيو واقعنا هيدا وكسو هيري سرين عمريكنك أنا حقيقة ننكس ما أهين كلية ورية المسلمين تأفكي سكودي با لكن سوحوها سردون يورية يتشاجوز وشقايا ما هيدا قالة دا مريكنك يوحي لمدء سيدا درتيد مسلمين بدن أيو آدي آدو ديباي وحيامان كو حسوسننا حمانتو دا ما بسوكو بكرنبو وحكمي دي ولالكي مجاهد كي ها حسن حنفي حاجي بهدلادي يوحيابي أقول رقمي oo ku jajiyay si jiray qofkii sunna ka qabad ka muuqato oo qaban jiray oo masabidan jiray qaar kood oo macnaha waxyaabo hub iyo wax aysan ay wadanin u saarin jiray rag iyo dumar baa ninkaas muslimiinta wax uu caafiyay ama wax uu dhaafay ma jirinin umuman alhamdulillah thumma alhamdulillah ilaahay baa ninkaasna dhaafiyay adayaadna ugu faraxsanahay isagoo kale iyo wixii la mid ana ilaahay hadaba dhiga meesha uu maray hamaran ayakana bi idnillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو دجان فكر كي مركان سواء الوريان سواء قابيو هرتو حنولينا هاي أفلحة الوجوه هرقا ما أركي ساني كان قعانتو إلهي سواب أبو دجاي هولوي بانيقا قبتين وحن مانت أن أبو دعي إنو قران ما إنو الله وحاوياني إنو إلهي با قران أيا وحي إنو كان ما أركي سادتك فكر كالها يونيكي ما أركي ساكو بحبا ماشي هو نفسنا إلهي ما قررنا يا إلهي ماشي هو معناه ما أركيسا نمن إلهي وحنقود أيننا ما أركيسا وحوي بينك قبتين لك وحوي عدوال بأدوي دي سبحك ولا ذا حي إلهي بان الآفية الحمد لله تعديات أوقيس وحل سوكو وكرمائها وحوي يعني قبرنا أوقف صدي ورباحين تكهض الشيء يوم أركيسا نكهان أسلكي سبا نين دين لو تلقى لي مو أحين ما أركيسا سوريدي سيوح سمكات أركته marka waxa weyn taariikhdiisa taariikh madow buu lahaa ninkan ma sha Allah alhamdulillah ragga waxa weeyaan sunnada ka muuqata iyo cid walba dadka maxabiis uu ku hayo dadka uu dulmay oo waxa weyn codkooda haddii maqasho waxa weeyaan ilanta ku daadaysa ninkan waa ilanta ka soo daadaysa ninkan waxyaabaha u geystay waxa weyn Ilaahay ba awaal ugu dhigay ragan mujaahidiinta ma sha Allah inay saa u idbiyaan weeyaan cid walba ma arkaysa oo diinta ku xad gudubta masaakiinta dhibta waxa weeyaan way la socdaan mujrimiinta dhan mujaahidiintu waxa weeyaan khair Allah si waxyaabaha taariikh baldaha bay ka galeen Allahumma wan u duceynaa Ilaahay xurur ciin iyo markaysa iyo jannooyinkiisa iyo markaysa meelaha sarsare maqaamaha sarsare nabi maxamed maqaamkiisa Allah geeyunika waxa weeyaan rafaadka dhibaatada u geysinikan wax la soo koobara ma aha barnaamij waxa weeyaan isagu macnaa oo warbaahinta ka shaqeynay ayuu hadna sirdoon ka nisa ayuu kamid aha marka waxa weeyaan salaad muddo ku jiray liirinkan nin ma arkayse Ilaahay ka furtay buu aha muslimiinta aad u dhibay marka waxaanu leenahay jazaakallahu khayra farxadda ila masuulku karayo saadartay dareenkeed ma u cabir karayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان حن سلام يا مهد ريدي والفرقان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلهي يا مهد اسكالي ونفسي ننكي مرتدك يا عبد عز أفريكا وجاجوس وين وشقين يا هياد سردونك إنجليزك إلهي سبحانه وتعالى جاجوز كاس ودين تأفي أدن بكل الدقاء لما إلهي سبحانه وتعالى أمد الصومالي نفسي أيام حادث كله markana waxa idin ku soo maqan warkii ugu dambeeyay ee umuraha caalamka waxaana soo jeedinaya wariyaha Salman Ahmed wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وراركي اودن بي عالمك هدين وكهر مرنا لنك إثيوبيا وراركي إيمانا يوحي كرميا إن ولي أي سعانيا دقال لحوغن ودحمر يعيدن كإثيوبيا يجبهاتك كوكا عسن دولد وهقامي أبي أحمد دقال هذا وحوغن وحالك سو شيقيا قبلك أمحان هذا وحانا دقال هذا دعي يقولك قاري عيدن كتي بي ألفتا تكريغا كواس واللوريقي مقالوين هرلة ومهيمة وكترسن ودنك إثيوبيا قرهان قبل كامحارة ورر ساعده ودن بيسوبح يوحي تلماميا إن عيدن كتي بي ألفتا يوميليشيات كالأوتابع سن أي لوريقين مقالة شوارو بيت ودعا قبل كامحارة وقويقا ودنك إثيوبيا دقال لحوغن أي هالكاسي كدعي وحانا أسورق شي عيدن كتي بي ألفتا إني مقالة اللوريقان دنك دبلوماسيه دي سياسة مركة لغا حد ليو waxa wadanka Ethiopia ku sugan labada ergay ee gaarka ah ee ka kala socda midowga Afrika iyo Mareykanka kuwaas oo lagu wado inay la kulmaan Abiy Ahmed iyagoo kala hadlaya in la gaaro heshiis nabadeed oo suuragelinaya in xaaladda guud ee dalkaasi sideedii hore ay ku soo noqoto hase yeeshee dhinacyada dagaalamaya mid waliba waxa ka go'an inuu dagaalka sii wado awoodna oo kula wareego ee talada wadankaasi kooxda TPLF waxay doonaysaa inay la wareegto mandiqada istaraatiijiga ee Milili ee dhacda wadada isku xiriirisa Addis Ababa iyo Djibouti ahna wadada ugu weyn ee badeecadaha kala duwan ee wadanka Ethiopia ee loo marsiyo marka la wareegitaanka mandiqadaas TPLF waxay uga dhigan tahay ahamiyad gaar ah sidaasi darteed way ku dadaalayaan milishiyadka TPLF inay la wareegaan ee mandiqadaas ciidanka Ethiopia dhankiisana oo isku dayaya inuu difaacdo telefishinka Ethiopia ayaa war lagu baahiyay waxa lagu sheegay in ciidanka militaryga Ethiopia iyo xoogaga ee gobolka Amhaarada ka soo jeeday ciidamo gaar ah ay ka hortagayaan oo iska caabinayaan weeraro jabhada Tigrayga ay ku soo qaaday ee deegaanada lagu dagaalamayo ee ka tirsan ee gobolada Amhaarada Oromia Afar iyo Tigray ee sida lagu sheegay warka telefishinka ee wadanka Ethiopia lagu baahiyay marka xaaladda Ethiopia si guud waa sidaas dagaal xoogan ayaa ka soconaya reer galbeedka iyo dhinacyada kalena kuma aanay guuleysan in ay heshiis siyaasadeed dhex dhigan dhinacyada dagaalamaya ee Mareykanka laftiisa ee waxa muuqanaysa inuu markan doonayo inuu awood ku maqoonyo dhinacyada isku haya ee wadanka maadaama Ethiopia ay uga dhigan tahay xaliif muhiim ah burburkeeda iyo baabeedana uu arko inay fursad u tahay dadka muslimiinta ee ku nool ee mandiqada geeska Afrika sidaba saraakiisha Africom ay horay u sheegeen marka shacabka Ethiopia qaar kamida ayaa fargelinta Mareykanka ee dalkooda ay ka soo horjeeda waxaana wadamada reer galbeedka meelo kamida ka dhacay dibad baxyo looga soo horjeedo talaabada oo Mareykanku qorsheynayo ee ah inuu fargeliyo wadanka Ethiopia dadka Ethiopianka ee dibad baxyada dhigayay ayaana ugu hanjabay Mareykanka dhacdo lamida Black Hawk oo ahayd dhacdadii 1993 ka dhacday magaalada Muqdisho oo diyaaradii Mareykanka lagu soo riday 18 askari oo Mareykan ahna ay qirteen Mareykanku in maalin kaliya looga dilay magaalada caasimadda Muqdisho inkastoo ragii markaasi ka dagaalamayay magaalada Muqdisho ee mujaahidiinta ahaa ay xaqiijiyeen in ciidanka Mareykanka ay khasaaraha ka soo gaaray dhacdadaas ay aad uga badnayd 18 askari oo 18 ku dhaweeyd haddii aan inta ku dhaafno wararka Ethiopia oo inuu aadno magaalada Al-Qudus ee ku jirta gumeysiga maamulka Yahuuda wararka ka imaanaya waxay ku ramayaan in safaaradda Mareykanka ee halkaasii ay ku taala ay shaqaalaheeda iyo qoysaskoodaba ay ku amartay inay ka fogaadaan aaditaanka magaalada Al-Qudus ilaa iyo amar dambe ee waxa qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee ku taala dhulka gumeysiga ku jira ee muslimiintu leeyihiin lagu sheegay in dadka Ameerikaanka ah iyo shaqaalaha safaaradaba ay la gudboon tahay inaanay aadin magaalada Al-Qudus waxana qoraal soo baxay lagu yiri iyadoo loo eegayo dhacdooyinka amni oo inta badan iska dhaca iyadoo aan wax digniin la bixin, waxaan muwaadiniinteena Ameerikaanka ah ku dhiirigelinaynaa inay aad u digtoonaadaan isla markaana ay qaataan tallaabooyinka munaasabka ah ay ku kordhin karaan wacyigooda amniga ah ee sababa ku aadan dhacdooyinkii amniga ee ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada Al-Qudus. Waxaan shaqaalaha dowladda Mareykanka iyo xubnaha qoysaskoodaba ee ku wargelinaynaa oon kula talinaynaa inay ka fogaadaan aaditaanka magaalada Al-Qudus ilaa amar dambe, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka. Weerarka maalintii shalay ka dhacay magaalada Al-Qudusna waxaa lagu dilay askari ee Yahuudi ah, halka sidoo kale lagu dhaawacay afar kale, waxaana markii dambe ciidamada maamulka Yahuudu dileen fuliyaha weerarka oo lagu magacaabay Sheikh Fadi ahaana nin caan ka magaalada Al-Qudus, masaajidda ee halkaasi ku yaalana khutbada ka jeedin jiray, sidoo kalena ahaa macalin wax ka dhiga mid ka mid ah madarista waxbarasho ee muslimiinta ku leeyihiin magaalada barakeysan ee Al-Qudus. Ugu dambeyntii, wararka ka imaanaya dalka Mareykanka waxay tilmaamayaan in weerar culus oo gaari loo adeegsaday lagu qaaday goob isku imaatin ah oo ay ka socdeen dabaldegii ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dadyo kala duwan. Qof kaxeynayay gaari nooca raaxada ah ayaa xoog ku galay goobta isku imaatinka ah oo uu ka socday dabaaldeg dhalasho, taasoo ku taala magaalada Waukesha ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka. Kaxeeyaha gaariga ayaa mar qura ku leexday goobta isku imaatinka ah, waxaana la soo warinayaa inuu riday rasaas dhowr ah. Ugu yaraan shan ruux ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkan, halka afarta meeyi kale ay dhaawacan yihiin, waxaana suuragal ah in khasaaruhu uu marba marka ka dambeysa intaasi ay ka sii bato. Dalka Mareykanka gudihiisana waxaa si joogta uga dhaca weeraro noocan la mid ah oo dadka fulinaya ay dana gaar a kale leeyihiin. Weeraradan qaarkood ayaa ah kuwa ay fuliyaan dad muslimiin ah oo ka soo horjeeda ee siyaasadda Mareykanka arrimaha dibadda ee ku dhisan dhibaateynta dadka muslimiinta ah. Dadka qaar ee weeraradan fulinaya ayaa sidoo kale ah muwaadiniin Ameerikaan ah oo dulmi ka tabanaya dowladooda iyo bulshada ay ku dhex nool yihiin. Kuwa ayaa ah dad nolosha nacay, sidaas darteedna iyagoo caro dareemaya caradooda kala dul dhacaya dadkooda. Marka weerarkii ugu dambeeyey ilaa hadda lagama hayo wax faahfaahin ah oo ku aadan cidda fulisay iyo sababaha ay u qaaday intuba. Weerarkii ugu dambeeyey caalamka halkaas ayaan ku soo afmeerinaa. gabagabada barnaamijka dhuuxa ayaan isla soo gaarnay. Taageerayaasha ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa isugu soo baxay afaafka hore aqalka cad ee Mareykanka. Waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen halku dhiga ka dhanaah dowladda Mareykanka, iyagoo Mareykanka ugu baaqay inuu joojiyo fargelinta uu ku hayo dalka Itoobiya. Ethiopians can govern their own affair. The United States should not be interfering in this, and that is why we are here. We say we are here to say no more Afghanistan, no more Syria in Ethiopia. Ethiopia can decide its own fate, and the interference that we see from Western countries is totally uncalled for. It's not necessary, and it should stop. Over 100 million people are supporting the current government, and here in diaspora. Taliska Africom ayaa qorsheynaya inuu faragelin military ku sameeyo Ethiopia, laakiin taageerayaasha AB waxa ay Mareykanka u sheegeen hadii Ethiopia uu weeraro in uu halka kala kulmi doono wixii uu kala kulmay magaalada Muqdisho sanadii 1993, markaas oo ciidan badan oo Mareykan ah lagu laayay magaalada Muqdisho. Tani waxa ay muujinaysaa in Xabashida ay ka warhayaan Mareykanka wixii uu kala kulmay Soomaaliya, sidoo kale waxa ay og yihiin ciidamada Ethiopia wixii ku qabsaday magaalada Muqdisho. Gudahna barnaamijka dhuuxa caawanaaga inta dhamaanteenaba waxaan idiin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.